طيب بسم الله الرحمن الرحيم، محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين. يتشو بيسيسكي يعني حق olsa bile o ehli bid'atçı kişilerden herkesten alınabilir mi alınamaz mı? Diyoruz ki hiç şüphesiz Şeyh Sam Teymiye rahimahullah bu konuyu konuştu. Bu konuyu hiç şüphesiz ki evet alınamaz. Mesela örnek olarak veriyorum, Şeyh Sam Teymiye İncil veyahut da Tevrat kitaplarını ancak alimalarını gerektiğini söylüyor. Anlaşıldı mı? Alimlerin bakmalarına gerektiğini söylüyor. Çünkü ne? Orada bir yanlışlıklar çok. Orada bu yanlışlıklar çok. Sonra Şeyh Sam Teymiye ne yapıyor? Bu kitapları ehli bid'at kitaplarının na kıyas yapıyor. Ehli bid'at kitaplarına benzetiyor. O diyor ki çok ulemalar, en büyük alimler ne yaptılar? Bu ehli bid'at kitaplarına Kur'an veyahut da hadis olsa bakmayı haramlandırdılar, yasaklandırdılar diyor. Yasaklandırdılar diyor. Bu bir. İkinci olarak mesela diyoruz ki evet, mesela Ebu Hureyre hadisinde geldiği kadarıyla şeytandan aldı diye bir şüphe getiriyorlar. Diyoruz ki bu şüphe doğru değil. Evet, hadis doğru Bukhari'de ama bu istidlal, yani anlaşım doğru değil. Bu anlaşım doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz ne yaptı? O Ebu Hureyre'nin öğrencisiydi. O Peygamber, yani Ebu Hureyre bir bu kitaptan ne ayet-i kürsi kuralını almadan ne kuralını, yani okusun diye, şeytan sana yaklaşmasın diye. Neyi? Peygamber Efendimiz'e dönüp sordu, alayım mı, almayayım mı diye. Anlaşıldı mı? Hemencik almadı. Bu şeytanın sözüne hiçbir şekilde itimat, iltifat o dayanmadı. Onu deli olarak hiçbir şüphesiz almadı. Çünkü ne? Meçhul olan kişinin bir ilmi alınmaz. Meçhul olan bir kişinin ilmi alınmaz. Fena İbn-i Mes'ud'den geldiği kadarıyla ne? İbn-i Mes'ud dedi ki İbn-i Mes'ud ne? Yani kütüp yani ne dedi? Yani İbn-i Mes'ud dedi ki arkadaşlar hiç şüphesiz ki uzak durun ehli batıl kişilerden. Uzak durun ehli batıl kişilerden, sizlere güzel konuşma yapsa bile. Sizlere güzel konuşma yapsa bile. O diyoruz ki dördüncü olarak arkadaşlar, hiç şüphesiz ki Evzai'den geldiği kadarıyla dayıp ona bir adam dedi ki dedi ben dedi ehli bid'atla oturuyorum ve ehli sünnetle oturuyorum. Dedi ki Evzai, bu adam sensin dedi. Sen hakla ve batılı birleştirmek isteyen bir kişisin dedi. Sen hak ve batılı birleştirmek kızdı ona isteyen kişisin dedi. Ve beşinci olarak arkadaşlar, elhamdülillah, beşinci olarak diyoruz ki yani bu ehl-i sünnet ve cemaat olmayan kişilerin ilimleri hiç şüphesiz ki ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinde vardır. Onlara hiçbir şekilde bizim ihtiyacımız yoktur diyoruz. Onlardan almaya, hakkı onlardan almaya hiçbir şekilde ihtiyacımız yoktur. Çünkü ehl-i sünnet ve cemaat bütün neyi? Hakkı konuşmuşlardır. Alimlerin bütünü haklı konuşmuşlardır. Onların kitapları vardır. Hiçbir şekilde bizim ehli bidata ihtiyacımız yoktur diyoruz.